vanliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? Gud fader sa i himmelen bor. Kanske vill ha det så. Gud fader som i himmelen bor, blundar och sover söt. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött? Vem bryr sig om hur dagarna går? De vandrar som medborgare om 100 år. Finns du en längre tid? Då har någon annan tagit din stol. Det vet du. Ett spår. Bara jag får ha mitt ansikte kvar, dolt i min älsklings vår. Somliga går med trasiga skor tills de har slutat att gå. Djävulen som i helvete.